إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلسي وات كي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو درس الاربع تنكون تمواجو كي والو فيق ci sunu dere bobu di sharh ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma mu melni ñi ngi won ci walu taya don firi maana gi nga xamni mom la taya eumb ngir ki nga xamni moy aji julli baat yi muy wax ci bir julleem mu xam la muy tekki bu ko defee mu mën a teewlu ci bir julleem ndax teewlu ci bir julli mooy ruuxu julli gi moo tax dañuy wax ñu ne nit ki amul ci julleem lu dul la mu teewlu kon loolu jar na bàyyi xel ndekete nit dina julli ba pare te julleem amu ci dara ndax lan teewluwul nit dina julli ba pare te julli ga benn rakk la ci am ndax benn rakk la ci teewlu waaye tamit ndekete nit dina julli juróom benn fukki at te julleem yooyu yépp du ci am dara ndax lan ndax ñàkk respecté yooyee atte lu mel ni ponk ya kazalika lu mel ni teewlu ga kon lu jar a bàyyi xel la loolu moo waral ñu ciy jaar ni ngir mu mën a leer nga xam ni nit ki bu fi jógee bay julli day mën a julli julli gu wér comme ni ko sharia jàngalee bu ko defee du bokk ca ña nga xam ni dañ leen di wax naan amilatun nasiba tasla naaran xaamiya amilatun ñu jëf naasibatun sonn lool ca jëf ya waaye nag tasla naaran xaamiya daa di tabbi ca fa nga xam ni mooy sawar kadalika duñu bokk ca ña nga xamante ni nii ñoom ñooy fa waylul lil musallin alladina hum an salaatihim saahun alladina hum yuraa'un mbugal mu tar ñeel na way julli yi kon gis nga ñooñee doon nañ julli waaye mbugal mu tar ñeer leen ñoo ñan la alladina hum an salaatihim saahun ñi nga xam ni seen julli dañ ko doon sàggane sàggane ko ca waxtu wa loolu day dugg ci sàggane julli doo ko julli ci waxtoom sàggane ko ca ponk ya loolu day dugg ci sàggane julli xamoo ponk yi respecté woo ponk yi ma ngoog waaye sàggane ko ca teewlu ga loolu it day dugg ci li nga xamante ni mooy sàggane julli yow daal da nga naan këpp këppal rek pare ca bu ko defee kon mu mel ni gisoon nañ attahiyaatu lillah wassalawaatu wattayibaatu ba ngoog borom téere bi nag mu ne thumma baada hada ta'dim والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي إنما عرف دين الله بواسطته ومن طريقه فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه فقد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين مونے گناو لولو نك بوكو دافي نيت كي نك dal di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mucc ak aafiya. Yu sallim mooy fa ngay waxee naan assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma ko assalaamu alayka googee mu ne kon la muy tekki mooy ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akul mucc. Mu ne yonent boobee nga xam ni diine kat ñi ngi ko xamee ci intermédiaire am, ci yoonam lañu xamee diina. Moom mooy intermédiaire bi nga xam ni moo dox diggante borom bi tabaraka wa taala ak jaamam yi ci jottali li nga xam ni mooy diina ji. Mu ne te dëgg-dëgg jottali na jottali gu mat sëkk, waaye laaye na xeet wi biir, mu daal di laaye biir xeet wi, daal di jihaat ci yoonu borom bi tabaraka wa taala dëgg jig jihaat ba nga xam ni dee daal dina koy dikkal. Maa taraka xayran illa dallal ummata alayhi, bàyyi wuluk yiw lu dul ne rek tegtal na ko xeet wi. Yonent bi laataamu fiy jóge nëbbul dara, bàyyiwul dara, lépp loo xam ne sunu borom xamal na ko ci yiw leeral na ko xeet wi. Wala sharran illa xaddaraha minhu, waaye lépp loo xamante ni tii tamit ak ñaawteef la ak danger la ak lor la tere na ko xeet wi, bàyyiwul dara. Mu ne kon bu boobaa fa yu qaalu nga wax assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu. Mu ne hadihi alkalimat athalaha, ñetti baat yooyu kulluha, yooyu yépp duaaun ak ñaan la linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon foofu yaa ngi ñaanal yonent bi. Mu lay bàyyiloo xel nag ci tombuk tawxid. Mu ne wa man yudaa lahu la yudaa min dunillah. Mu ne xamal ni kon ki nga xam ni dafa aajowoo ñaan bañ koy ñaanal, kon kooku dee su ko ñaan walis borom bi tabaraka wa taala, ndax ñaan jaamu yàlla la. Mu ne wa haza min adillati tawxid. Mu ne kon gis nga julli mii, taaya mii dafa bokk ci preuve tegtal yi nga xam ni dañoo ñëw nekk ay preuve ci kennuk sunu borom tabaraka wa taala, ci ne yonant bi daal moom ndeysaan ak li muy baax baax, li muy for for, li muy màgg màgg, kenn waru koo jaamu, kenn waru koo ñaan. Ma ngoog ndax lan, ndax ñaan jaamu yàlla sunu borom rek moo ko yelloo. Mu ne kon am assalaamu, bu fekkente ne assalaamu ga, mu ne fa huwa duaaun bisalaamati wal aafiya. Mu ne loolu la muy tekki mooy ñaanal yonant bi mucc ak aafiya. Gis nga ko ñaanal yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mucc, ñaanal ko jàmm, ñaanal ko aafiya. Wa amma rahma, bu fekkente ne rahma la nag, mu ne fa hiya, moom rahma jooju de daawaatun bil fawzi bi rahmatillahi taala allati xassa biha ibaadahu almuttaqin wa awliyaahu almuqarrabin wa kaana bilmuminina rahima. Mu ne bu dee nekk baatu rahma jala la muy tekki mooy ñaanal ko ak texe ci yërmandeg borom bi tabaraka wa taala. Yërmande googu nga xam ne sunu borom daf koo jagleel jaamam yi nga xam ni ñoo ko ragal, jagleel ko wàll yoom yi nga xam ni ñoo ko jege. Ma ngoog mu ne wa kaana bilmuminina rahima, mu ne moom de dafa nekk ñeel way gëm yi ku leen yërëm. Mu ne wa amal baraka, bu fekkente ne nag barka la, barke gala nag, gis nga wa barakaatu huuja. Mu ne hiya moom annama wa ziyaada, mooy akuk yokk ak ndollent fil xayri wal fadli, ci akuk yiw mbaax wal fatla ak ngëneel. Gis nga ko kon wa barakaatuhu loolu lay tekki, dolleeku akuk yokku ci mbaax ak ngëneel. Kon ñetti baat yooyu nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ginnaaw attahiyaatu lillahi, nga xam ni waxoon nañ la le la muy tekki mooy mboolem xeetu màggal yi, wassalawaatu waxoon nañ ne mooy mboolem xeetu ñaan yi, wattayibaatu waxoon nañ la le la muy tekki mooy mboolem mbir yu tee yi. Gis nga loolu gannaawam nag ngay waxee assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, te wax nañ la ne loolee la muy tekki mooy lan. Assalaamu mooy ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñaanal ko mucc, ñaanal ko aafiya. Kon nag akuk mucc ak aafiya yàll na nekk ci yow ayyuhan nabiyu yow yonante bi. Wa rahmatullahi yërmandeg yàlla it yàll na nekk ci yow. Gis nga ko, mu ne tey yërmandega mooy lan? Ñaanal ko mu bokk ci ña nga xam ne dañuy texe ci yërmandeg borom bi tabaraka wa taala. Gis nga ko, wa barakaatuhu ñaanal ko barke tamit. Gis nga, barke ga mooy lan? Mu ne barke googu mooy akuk yokku ak dolleeku ci giiw ak ngëneel. Kon gis nga yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon ndeke jaam la ci biir li nga xamante ni mooy julli gi, nga xam ni toll nga foo xamante ni palaasu ñaan la muy citaaya ma ngoog ñu daal di fay dugal nag ñaanal yonante bi moom mi nga xam ni mooy ki gën ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma ngoog. Ndax liggéey bu rëy bi nga xam ni taxawe na ko ci jottali xeet wi yiw wi nga daal di ko fay ñaanal. Ñaanal ko mucc, ñaanal ko jàmm, ñaanal ko aafiya, waaye ñaanal ko yërmande, waaye ñaanal ko barke. Seetal li, da nga ko koy ñaanal pour borom bi tabaraka wa taala defalal ko ko. Gis nga ma ngoog, kon nag booy ñaan bul wëlbatikuwaat di ñaan yonante bi. Gis nga booy ñaan bul wëlbatikuwaat di ñaan yonante bi, kazalika tamit bul wëlbatikuwaat di ñaan yonante bi, di ko ñaan ci lii nga ko ñaanal. Ma ngoog, lii nga ko ñaanal moo xam jàmm ja la, moo xam yërmandeg la, moo xam barke ba la, déedéet yooyu kenn du ci ñaanee. Ca lañuy ñaanee alquran moo ko jàngale, yonante bee ko jàngale. Walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, yàlla la ñeel tur yi nga xamante ni nii mooy tur yi gën a kawe, yi gën a sell, ñaanee leen ko ci turam. Kon nag ñaanal borom bi tabaraka wa taala xéewal nga ñaanee ko ci lan? Ci li nga xamante ni mooy ay turam bi rahmatika, comme na ko yonante bi doon defee. Bu daan ñaan daawul ñaan ci barke maam Ibrahim, daawul ñaan ci barke Ismaïl, daawul ñaan ci barke Moussa, daawul ñaan ci barke Issa. Déedéet yonante bi musul ñaan di ñaan ci barke benn mbindeef. Ma ngoog, kenn du ñaan di ñaan ci barke mbindeef, ndax mbindeef dafa soxla barke te da nga ko koy ñaanal. Xool yonante baa ngi nii ci biir julli yaa ngi koy ñaanal pour borom bi defal ko barke. Gis nga, assalaamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kon nag waaw, ci lan la yonante bi daan ñaanee? Yonante bi daan na ñaanee ne ya xayu ya qayuumu bi rahmatika astaxiis, yow mi nga xamante ni yaay dund dund gu mat sëkk, yaay taxaw ñëpp, ci sëkk yërmande lay làqatu. Gis nga, maa ngi sàkku xettaliku ci sa yërmande. Kon booy ñaan da ngay ñaan borom bi tabaraka wa taala ci turam ak ci melokaanam yi. Loolu la alquran ne walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, yàlla daal mooy borom tur yu rafet yu mat yi, ñaanee leen ko ci turam yooyee. Kon sunu borom waxul ñaan leen ma ci barke yonante bi, sunu borom waxul ñaan leen ma ci barke Ibrahim, sunu borom waxut fenn ñaan leen ma ci barke kenn, waaye la mu wax mooy ñaan leen ma ci samay, ci samay tur. Waaw, ci samay tur. Loolu lu jar a bàyyi xel la bu baax a baax. Kon booy ñaan doo ne ci barke kenn déedéet, waaye da ngay ñaan ci turu borom bi tabaraka wa taala. Bu dee wërsëg, gis nga arrazaq mi ngi fi. Gis nga ma ngoog, sunu borom tabaraka wa taala turam yi bari na. Huwa allahu allazi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahimu almaliku alqudus assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru alkhaliqu albari'u almusawwir khalaqu alqahiru alqahhalu alwahhabu arrazaqu alfattahu alalimu alsamiu albasiru alhakimu allatifu alkhabir. Tur ya bari na ma ngoog, tur ya bari na. Kon yooyee yëpp war naa doy jaam bi mu jëfandikoo ko ci jaamoo ko boroomam, d'autant plus que boroomam moo ko ne yoon wi nii la. Kon yellul cig muskallaf muy teggi li boroomam teg di indi leneen, donte day rafetlu loolu. La sumu borom teg ci alquran dara gënu koo rafet, dara gënu koo jekk, dara gënu koo jub, dara gënu koo mat, dara gënu koo baax. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.